Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Antena Web. Peço desculpa a edição para esta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e hoje vamos até à Holanda. A Holanda do século XX, do princípio do século XX. Década de 1910, vamos conhecer aqui, aliás, e não só, até mesmo década de 1900. Vamos conhecer aqui, nós ontem já falamos de música de gravações dos anos 90, do século XIX, né? 1890. E para quem ouviu a época dos descobrimentos, nós falamos muito nas produtoras, nas editoras francesas, na editora dos Estados Unidos, até na própria Alemanha, de onde surgiu o disco do Amir Berliner, né? Mas há uma indústria muito interessante e da qual se recuperaram várias coisas que não se falou ontem, nem se vai falar porque não tem grande importância histórica, porque já vamos saber porquê, mas hoje, nas Voltas do Globo, vamos conhecê-la. É a indústria fonográfica e discográfica holandesa. Eu digo que não tem muito para contar, digamos, não tem muito valor histórico, no sentido que as músicas que vamos ouvir são cantadas num idioma que só se fala praticamente na Holanda. Aliás, é o único país que tem como idioma oficial o holandês. E, portanto, é ainda assim, portanto, um idioma que tem o seu interesse, né? Tem a sua... Primeiro porque tem as suas semelhanças com o alemão, não é? O que faz com que seja um idioma próximo. Portanto, em termos idiomáticos, é fácil, não é? De deduzir quando é um holandês ou quando é um alemão, pelas diferenças idiomáticas, mas também pelas suas semelhanças. Bem, e nós vamos aqui trazer aos ouvintes, precisamente, a música da Holanda daquela altura. 1900 a 1919. Temos material para isto. Música que se compunha essencialmente, enfim, piano, com menos instrumentos de sopro, embora também os houvesse, mas basicamente a música que feita aqui na Europa não era tão festivaleira quanto assim, ou tão de marcha quanto era, por exemplo, a música feita nos Estados Unidos, né? Ou na América do Norte. Não era tão habitual, realmente não era. Portanto, o que nós vamos aqui ouvir será algo diferente, mais direcionado para o canto lírico, como é o caso de Cesarini Spenhoff, que é um nome, é um ícone da música holandesa, e que nós aqui vamos também recordar nesta edição do nosso programa Nas Voltas do Globo. É uma música, enfim, tem o seu conhecimento europeu, ou seja, não segue os padrões de musicalidade que segue as composições norte-americanas e, portanto, só por isso já faz diferença, mas vamos ainda sentir mais esta diferença pelo idioma e, claro, por artistas que nós estamos habituados a ouvir com as suas vozes e as suas qualidades interpretativas distintas daquelas que vimos até hoje. É um recuperar de um arquivo interessante que deu à luz, por assim dizer, há uns dias. Não apenas para nós, para todo o mundo, o arquivo contém peças até 1949. Hoje, e como é lógico, vamos conhecer apenas as duas primeiras décadas do século XX, amanhã serão as restantes 3 décadas até à primeira metade do século XIX. Hoje vamos conhecer, por exemplo, temas como Ga e Mei Naar Boven, música de 1909 de Albert Bol. Depois, e porque falei nela, Cesarine Spenhoff. Música que vamos ouvir chama-se Vrijvrouw. É como se chama esta música, aqui trazida então por Cesarine Spenhoff. Especialmente esta é uma música mais tradicional, em termos clássicos, mais cerca, mais próximo do canto, não vou chamar canto lírico, mas do canto... sim, mas mais perto do canto lírico, para todos os efeitos, é mais perto do canto lírico e, simultaneamente, também mais perto da música clássica, ainda que não seja propriamente dito música clássica. Enfim, é o estilo não apenas seguido na Holanda, mas também seguido em vários outros países, mas hoje... É para a Holanda que viramos holofotes de Nas Voltas do Globo. Eu sou o Carlos Bonaparte, regresso amanhã. Aos ouvintes deixo temas como estes dois que disse, recordo os nomes de Albert Bol, Ga e Mei Naar Boven, de 1909, e Viaje Vrou, música de 1910 de Cesarini Spenhoff. E mais música, claro. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Já de seguida, Nuno Miguel traz mais uma edição de Spectrum para os amantes dos videojogos. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã. Wanneer men komt in een concert of in een variété, je ziet er altijd vrouwtjes net, die vragen ga je mee. Trakteer me oesters, kotelet, champagne, caviar. Ik weet een adres, piet fijn en net, je weet wel bij Van Laar. En kom je daar dan aan, dan zegt de lieve man, krom. Ga je mee naar boven, chambre de Paris. Het deurtje kan je sluiten, we zijn daar met z'n tweeën. Nacteert is het leven, wonderschoon en net. En als je een roes hebt in je lijf, dan ga je stil naar bed. Moeder had zes dochters reis die ze graag trouwen liet. Ze bezocht dus iedere feest en bal, maar een koonzoon van haar niet. Bij het laatste bal waarop ze was, heeft ze echter meer geluk. Daar ziet ze een nette jonge man en denkt, nou heb ik geluk. Ze zegt tot hem, meneer, o, u verplicht me zeer. Gaat u mee naar boven, daar is de foyer. Alle zes, mijn dochter, breng ik daar dan mee. U hebt dan de keuze en neemt u er één. Dan ga ik met de andere weg, u blijft met haar alleen. Man heeft een boze vrouw die het leven duur hem maakt. Daar wordt ze op een goede dag door een andere man gekaakt. Verheugd gaat hij nu s'avonds uit en gaat er flink vandoor. Daar ziet hij plots een vrouwtje net, een klerk van zijn kantoor. Hij kijkt hun beiden aan en vriendelijk zegt hij dan, oh. Ga nog wat naar boven, eer de dag breekt aan. Ik wil nog graag een beetje de frisse lucht ingaan. Eén ding zal ik je zeggen, als je op een kwaaie dag mijn vrouw soms weer naar mij toe stuurt, dan krijg je ontslag. Van moderne zeden uit, passen moeder is van je vorm, niet voorkomen bij mijn snuit. Loop ik niet met grote passen, als ik langs de straten zo, lijk ik nou wel op een dame, ben ik soms geen vrije vrouw. Als de mannen toch eens wisten, hoe ik ze totaal verrot. Oh, ik heb zo'n hekel aan dat sterke slot. Al hun snorren en hun baarden laten me volkomen koud. Nooit zal ooit een man mij hebben, nooit, al word ik nog zo oud. Vrije vind ik minder waardig, dat er bij de beesten thuis. Ik vertik het om te zoenen, heel mijn leven blijf ik thuis. Weg met zoenen, weg met vrijen, wat een geschiedenis. Ik moet niet van liefde hebben, die niet vegetarisch is. Wat is vegetarische liefde? Dat is liefde waarbij men geen vlees gebruikt, juffrouw. Liefde vind ik onesthetisch, hoogstens abnormaal gekrekt. Voor de echte vrije vrouwen is de liefde ouderwet. zoenen is niet hygiënisch. Oh, het is zo ongezond. Mijn bacterievrije lippen walgen van een mannenmond. Laat de kranten ons maar schelden met hun uitgezochten lijn. Laat professor Kreut maar zeggen dat we hobbezakken zijn. Laat de mensen om ons te lachen met hun malle maatschappij. En laat vreule Loman kletten met haar lelietje erbij. Weg met mannen, weg met kinderen, weg met huiselijk gedoe. Water sluren, koud te stoppen, zijn wij vrije vrouwen moe. Al wat vrolijk is, veracht ik, mijn principes blijf ik trouw. Heel mijn leven zal ik vechten voor de rechten van den vrouw. Alles met een fluitje van 3, 4. Mout en ik wil hard beginnen. Dan is de waar. Het lang daar. Mout en de meisje ging te blij te moe. Met pa en moe naar het raadhuis toe. Zegen gaf die alweer. Maar gaf er droom niet meer. Als vrouw en man zijn wij naar huis gegaan. Daar heb ik voor Jaap mijn best gedaan. Zo mooi als ik vloog die keer, sluit ik er nooit meer. Op mijn fluitje van 3 centen, kon ik grote fluit ellenten. Ach, wat kuste ze me snuitje, dat kwam alles door mijn fluitje. Kolossaal in de fluit van al die taal. Dan ben ik er aan. Wij zijn nu een paar jaar al getrouwd. Ik word al oud en heb het benauwd. Zorgen voor het dagelijks brood maken mij haar zien te jong. 7 pleintjes zijn er eentje rijk. Elk jaar in mei komt er eentje bij. Als ik nog fluit bij al het gezeur, fluit ik in mineur. Weg zijn al mijn fluittalenten, op mijn fluitje van 3 centen. Kom, dan blaas ik op mijn fluitje, komt er niet het wit geluidje. Dat is mijn lot, als de fluit niet in kapot. S'avonds zaten ze er samen in een bosje. Wat ze deden, wat ze zeiden, weet ik niet. Af en toe hoorde ik een zacht gefluister, afgebroken door een zoenerig geluid. Toen ze eindelijk zich alleen vertoonden, dacht ik, oh, wat ziet die meid eruit. Oh, en wat is er met die arme meid? Oh, en wat is er met die meid? En de roetjes heet en de rok zakt af en de bloesje is gescheurd. En wat is er met die arme meid gebeurd? Haar verloving ging te vieren in een kroegje. Ze dronk een jakkie, wel een stuk of 10. Dat een meisje zoveel kon verdragen, had ik in mijn hele leven niet gezien. Toen ze eindelijk erbuiten was gekomen, liepen er wel 100 mensen achteraan. Iedereen die dat stelletje ontmoette, nou die bleef nieuwsgierig even staan. Oh, en wat is er met die arme meid? Oh, en wat is er met die meid? En de roetje steekt en de rotzak af en de bloesje is de scheur. En wat is er met die arme meid, met die arme meid gebeurd? Er zijn om telkens onderweg een taaien en de mensenmassa groeide aan. Ze liep al zingend heen en weer te zwaaien, want ze kon niet op haar benen blijven staan. Zij begon te springen en te zingen van in mijn eentje van de canapé. Maar opeens kwam er een grote diender en die zei, gaat u even met me mee? Oh, oh, oh, oh. En wat is er met die arme meid? Oh, en wat is er met die meid? En de roetje schreef en de rot zakt af en de bloesje is gescheurd. En wat is er met die arme meid, met die arme meid gebeurd? Maar daar wilde die juffrouw niet van weten en op haar bolle wangen kwam een rode blos. Zij begon zich hevig te verzetten en ze riep haar lieve diender, laat me los. Maar de diender liet zich niet overhalen, ging met haar vechten tot die overwon. Bracht haar dadelijk bij de commissaris met een air precies Napoleon. Oh, en wat is er met die arme meid? Oh, en wat is er met die meid? Een roetje steef en de rotzak af en de bruisje is gescheurd. En wat is er met die arme meid? Met die arme meid gebeurd. Ze werd gebracht in een nuffig duffig hokkie. Daar ging ze slapen op een houten canapé, begon te dromen van diender en het lokkie. En ze voelde zich als vroeger overzee. En de mensen gingen uit elkander, naar alle kanten gingen toen de mensen heen. En het lied is populair geworden, door het dagelijks lof van iedereen. Oh, en wat is er met die arme meid? Oh, en wat is er met die meid? En de roet zit geef en de rot zakt af en de bloed is gescheurd. En wat is er met die arme meid, met die arme meid gebeurd? Lang zullen ze leven, veel zullen ze geven. Ze zijn er bijna in gebleven, de huzaren slaan in de gloria, in de gloria. Ze waren juist van de reis teruggekomen, had reuze lol gehad, had een potriek geschikkerd, pot verblomen. Wat een kan was dat, trabant, trabant, de loterijclub, de veertiendallen stekker. Dronken flinke prijs, er waren spieën de snauw, ging men met moeder de vrouw, een joveldagje fijn op reis. Met een rommelende, schommelende koffiemolen trap voor rijtje en een fooi, ging het hele zwikkies morgens vroeg van Amsterdam voor een dagje naar het gooi. Ze gingen verder bussen met een laren, ze vroegen allemaal om alle klaren. Ze namen allemaal een dag retour en hele schreden 14 kaartjes naar de mooiste boer. Ruim een uur voor tijd stonden ze aan de WP en bestormden als bezeten de WC. Katie hutte jammer klachten, wat laat die tram ons nog lang wachten, anders nemen ze ons nog niet eens nog mee. Wat louter zenuwachtigheid, riep ieder aan gedaan. Jongens, de tram is over tijd, voordat die weg moet gaan. En tante na het smakkend haast haar vingers om bij een tompoen, veegde de gore jetten nat, aan eeltje ter wit zij je bloed. Nou dat was dikke neel, dadelijk al te veel. En krijg de jongens, wat zeg je ervan? Na ziet mijn bloes voor een faam te doen gaan. Maar na niet mysterie dadelijk, jij hebt meer uitgehaald. En geel de moes, jouw mooie moes, is nog niet eens betaald. En Jan de Pikker, alle schikker, riep zeg wat heb ik nou? Niet voor je maak je stomp ik bond en blauw. En eerste wat aangesproken werd, we zet je never vast. Ome Dries die zegt aan mij nu eerst een spat. En het liefst maar zo mijn kaaien, want ik heb van al die jaaien nog geen druppeltje gehad, de rode mop. Dat de bleke bed spreek jij nu al de bieten nog niet op. Kromme na en mooie lot, die hadden staan de grootste mot over een half bosje brok. En op die schone dag, het was in de mei, kwam in het Larensbos een knokpartij. Het schone feest wanneer liep plots verkeer, dan was ze met lange toon zijn vrouw gesmeerd. In het bos, in het Larense bos, lagen zij naast elkaar in het bos. Daarbij het te vrijen, dat kon zo niet leien, en stormde een razende vlog. Het trok een boompje uit de grond, moest een dolfel linnen, en sloeg gele danser, stond de halve neus naar binnen. Er riep dat dansje, woedend in een landje, je hebt aan mij verracht, een nauwe bandje. Zal je leren en met mevrouw te smeren, want de gebakken peren zijn voor mij. Zo liep het er niet bij, en trok voor de partij. Riep sla mijn ouders met een boompie. Al ben je nog zo groot, ik sla je met een boom. Met het hele bosje zomers dood, reken maar hoor. Het meeste reuze knokpartij, zoals je zelden ziet. Na die trapte Nelis in het ton met hete biet. En die drukte in zijn woede rode heel droog en halve rom op in de rook. Ome Piet moest aan te kei, halve vol te lange les. Met een oude bolker zo'n klagaatje in zijn test. Er bleef van boven staan en ook een halve draad met heil aan de zijde bloes van heil. Het hele bos ging aan brandhout door die slag. Ome Nelis had een gescheurde lip en Tolie met een gebroken rib. Op de slag hadden ze Laren nooit gezien, de rare bom. Wat was er een herrie Laren door het bezoek. Toen werd de vrij met elkander weer gauw gesloten. En twee aan twee kwamen ze aan hier op hoge poten en gingen meteen, hossend zingend als dikke vrienden, naar het binnengasthuis heen, om feestelijk zich te laten verbinden. Ik weet hoe de vrouwen zijn, ik zal mijn eigen zoals niet kennen. Luister maar, dan kan je het horen hoe ze moeten zijn. Nou, ik weet dus welke eis men de vrouwen hier kan stellen. Ben je lelijk van de wijn, dat kan ik je wel vertellen. Hoe de vrouwen allemaal er gaan uitzien als de kaarten. Zulke vrouwen ideaal, zal ik die hier gaan begraven. Ze heeft een fus, groot als een fus. Een dikke vrat, het neusje nat, een tong zo rat, het voorhoofd plat. Wanneer ze at, wordt ze nooit zat. Ze is net een schat, die je omvat. Ze gaat nooit in bad, ze maalt ze lat. Ze is de grootste schat, die je hebt gehad. In heel de stad, op je levensmaat. Zo is mijn aardig vrouwtje. Zo zien de meesten eruit, vooral als ze naar de 40 lopen. Alleen ik niet. Ik maak een uitzondering op de regel, ik ben heel anders. Ik ben hij lief, en hij is lief en hij is wel nodig. Dat komt er echt vanzelf, dan let ik er niet zoveel op. Ik ben waar een man van hout, als hij uitgaat om te vrijen. Ben je nog niet al te oud, dan mag hij je heel graag leiden. Ik vertel je kort en goed, als vrouwen trouwen tegen het stofhart. Hoe de vrouw eruit ziet, voor ze feest aan de hand slaat. Zo'n vrouw moet staan, zo teer en fijn. Zacht als satijn, en glans van lijn. Het neusje klein, erin voor traan. Een lief gezicht, net een gezicht. Een mooie hoofd, rond als een boog. Een flink figuur, echt en secuur. Zonder bedrog, niet plomp of lof. De lippen rood, het hartje groot. Met plaatsen gekend, voor iedere man. Een ronde arm, zo mollig warm. De ogen blauw, zo heerlijk trouw. Een kind zo rond, zo haren blond. Een lieve mond, fris en gezond. De wangen vol, de benen vol. En meer misschien, wat je niet kan zien. Oh, zo niet zo'n aardig vrouw. Ja. Door het grote Amsterdam. Dan zal men verbaasd, dan kijk je waar men overal zo kwam. Men ging dan per vliegmachine naar de Amstel en het IJ. Of wel naar het Kalfje heen, naar de Pijp en buurt IJ. De Jordaan kon men bereiken, de Zeedijk en het Rembrandtplein. En de Tolhuisboot zal zeker dan al lang verdwenen zijn. Ieder Amsterdammer vliegt dan alle vliegen met ons mee. En per luchtje vliegt men s'avonds, Axogo, dan naar Carré. Vliegen door Amsterdam, vliegen door Amsterdam. Vliegen door Amsterdam, vliegen door Amsterdam. Vliegen, ja, dat is er niet te voor. Vlieg niet, vlieg, die doet je veel te voor. Vliegen door Amsterdam, vliegen door Amsterdam. Vliegen door Amsterdam. Vliegen doe je vliegen vlug, hoor je vliegt bij jou terug. Vliegen door Amsterdam. Nu zal men het zien gebeuren, dat geen mensenvoet meer gaat. Ach, zo dood en zo verlaten, wordt dan in de Kalverstraat. Daar gaat men niet meer flaneren, van Munt naar Dam en weer terug. Doch men vliegt, dat wordt dan mode, langs de Melkweg onzo vlug. Treed er een paardje in, natuurlijk gaat ter lucht schip naar stadhuis. En de ooievaar brengt later alles door de lucht in huis. Ook de bakker en de slager, timmerman en kruienier. Alles vliegt in Amsterdam dan, ach wat wordt dat een plezier. Vliegen door Amsterdam, vliegen door Amsterdam. Vliegen door Amsterdam, vliegen door Amsterdam. Vliegen, ja, dat is er niet te voor. Wie niet vliegt, die doet zich veel te voor. Vliegen door Amsterdam, vliegen door Amsterdam. Vliegen door Amsterdam. Vliegen doe je vliegen vlug, hoor je vliegt bij jou terug. Vliegen door Amsterdam. Ja, dan zie je wat de meisjes daar vinden, op een beurt op een beter baan. Kijk een slag in haar bed naar de sterren, dan groeien ze allen ervan. Ja, dan zie je wat de meisjes daar vinden, op een beurt op een beter baan. Kijk een meisje op een bed naar de sterren, dan groeien ze allen ervan. Wanneer een jonge man dan hart en hart. komt, gevaagd, geen kans. Vraag die kleine ring, Drentelhof en Spring. Die ring vergunt tegelijkertijd de vrije wat meer vrijheid. Drentel 2 of 10, dus hij als hij wil. Het staat nu haar dan blijven hoe, naar een bioscoop gaat toe. Dus dat vlieg op los, niemand ziet haar blok. Op de donkere lijntjes ziet, waar een sterren je dus ziet. Is de wondervol, brengt haar hoofd op hol. Aan de heun weer dan van vuur, af met zitten van een vuur. Ja, dat liefde wat de meisje kan vinden, op de woord is het een zekeren kan. Dat die nacht in die bed naar de sterren, van de handen te armen en dan. Ja, dat liefde wat de meisje kan vinden, op de woord is het een zekeren kan. Dat die nacht in die bed naar de sterren, van de handen te armen en dan. Op zijn vrouw dat trekken kan, trok haar bruidstralletje aan. Vier gelijk een riet, uit haar muiden ziet. Duizend dingen voor en na, vraagt de schuffel aan de maat. Wie er dan een vier, morgen vindt je meer. O, hoe dan haar hartje doet, doet ze dan zijn kinden eet. Engel is mijn baan, deze vrouw is baan. Bruiloft hier een leuke deur, vrij het angstig voor het heer. Zoeken en gezang, het bruid zal niet zijn man. Eindelijk feestje en gezien, met haar man, eindelijk aan je. Ja, dat liefde wat de mensen kan vinden, op de deuren die de liefde staan. Zij die nacht in hun bed naar de sterren, met haar man, met haar man. Ja, dat liefde wat de mensen kan vinden, op de deuren die de liefde staan. Zij die nacht in hun bed naar de sterren, met haar man. Dat heeft Nappie gedaan. Toen ik jong was en er werd in huis iets gebroken, werd ik daarover altijd aangesproken. Ik kreeg overal de schuld van, of ik wende eraan. En ik zei al vooruit, dat heeft Nappie gedaan. Ik bracht met mijn broertje bij tante een bezoekje. Bij het huis waar ik kwam, deed broertje iets in zijn broekje. Ik zei dadelijk, och broertje, jou zullen ze niet slaan. Wat moe zegt dat weer, dat het Nappie gedaan. Pa keek naar de kippen en ik hoorde hem zeggen, wie zou nou toch die grote eieren leggen? En toen ben ik maar heel gauw weggegaan. Want ik dacht straks, zegt mijn pa, dat het Nappie gedaan. Op catechisatie vroeg dominee de knapen, zeg jongens, wie heeft onze wereld geschapen? Maar ik lette niet op, ik had de vraag niet verstaan. Ik stak mijn vinger op en riep, Nappie gedaan. Ik werd groter en ik had ook een heel aardig nichtje. Die zoende ik in donkere vlak op de gezichtje. Ze gilden en riep, oh, wie doet me dat aan? En ik zei doodleuk, dat het nat me gedaan. De vrouw van mijn vriend kreeg twee kleintjes op het morgen. Mijn vriend riep, die zou me dat kooltje bezorgen. Hij vloekte en toen ben ik maar gauw weggegaan. Want ik dacht straks, zegt hij weer, dat het nat is gedaan. Ik kan al die narigheid niet langer dragen. Ik ga nou een touw en een spijkertje vragen. En als ze me vinden, dan hang ik daaraan. Met een pampier op mijn buik, dat het Nappie gedaan.